Ikke for så vidt. Ja, du, har du forresten hørt at Arnesen har blitt skilt, da? Arnesen skilt, sier du det? Men ja, kan han ha vært skilt lenge, da? Skilt lenge? Han er, nei, da. Han har vært sperrebok ganske lenge. Det først nå at han har blitt skilt. Det blitt en sånn parkering forbudt mellom skiltene skilt. Ei, ei, ei, det var verre, du. Vi får se om vi gjort noe med, da. Ja. Har vi noen ledige plasser nå? Ja, du, jeg lurer på om det ikke mangler et sånt skilt borte i Halvdan Svarteskatt, ja. Ja, det sant det. Det var det som stakka i forrige uke. Ja. Kan ikke du være snill og be Arnesen komme opp til meg? Jo, jeg skal snakke med noen om det. Ja, ja fint, du. Ser deg senere. Arnesen, du ønsker inn til trafikksjefen. Ja, der har vi det, Arnesen. Ja, nå skal du høre. Bare sett deg her sånn, så... Du skjønner, det mangler en sånn parkering forbudt mellom skiltene skilt bort i Halvdan Svarteskatte. Kan ikke du bare stikke bort der? Jo, selvfølgelig. Men nå tror jeg ikke det flere skilt igjen på lagret. Jeg. Nei, jeg vet det. Det derfor jeg tenkte at du kunne stikke bort der, da, vet du. Bare still deg opp utenfor. Jeg tror det nummer 27, jeg. Ja, men hva skal jeg gjøre der, da? Stå der. Stå der? Hvor lenge da? Nei, bare til vi har fått tak i ditt skilt, så jeg synes en ukes tid eller noe sånt. Ja, det er veldig bra, det er veldig bra det, sjef, men, altså, hva skal jeg gjøre da? Skal jeg liksom være vakt da? Skal jeg være sånn skiltvakt? Nei, ikke skiltvakt, skilt. Skilt, ja, skilt, du er blitt skilt, ikke sant? Skilt, nå skjønner jeg ikke hva de mener. Fredriksen var her inne i sted og sa du var blitt sånn parkering forbudt mellom skiltene skilt. Ja, nå tror jeg det en liten misforståelse ute og går her sånn. For jeg ikke blitt det, nemlig jeg foreløpig, jeg bare blitt sånn parkering forbudt mellom skiltene separert. Ja, ja, vi får bruke en annen da, men lov meg nå endelig å si fra så snart jeg har blitt skilt, Arnesen. Ja, det greit, jeg skal love det, sjef, men jeg vil ikke ta dem i hånden på det. Hvorfor ikke det? Nei, det kan jo være direkte livsfarlig. Hva mener du med det? Ja, de er jo gift, ikke sant? Gift? Jeg? Jeg som er ungkar og spillemann? Bare hør her! Vi har sånn selskap. Selskap, hva slags selskap? Filharmonisk selskap. Filharmonisk, det må du lenger ut som. Her ser det jo ut som en, det ser ut som en... Hva er det ser ut som? Jeg har det på tunga, det ser ut som en slagmark. Riktig! Fantastisk! Ja, det var altså riktig, men vi har et lite tilleggsspørsmål, og det kommer her. Hva er definisjonen på en slagmark? Definisjonen på slagmark, det må være... kryssning mellom slagbjørn og metemark. Ja, det er riktig! Det er helt utrolig! Fantastisk! Takk. Ja, gratulerer, gratulerer. Takk, takk. De er faktisk da den lykkelige vinner av hele 100.000 blanke norske kroner. Fantastisk, ja. Gratulerer, gratulerer. Og de er vel glad nå, tenker jeg. Ja, nå er jeg glad, veldig glad. Og deres kone, hun hører vel. Ja, de er gift, er det ikke det? Nei, ikke gift, jeg er skilt. Er de skilt? Ja. Ikke separert? Nei, skilt. Skilt. Ja. Da har vi en rettelse. Aha. De har ikke vunnet 100.000 blanke norske kroner. Nei. I stedet er de den lykkelige vinner av en ukes gratis opphold utenfor Halvdan Svarteskatte 27 i Oslo.